gerçekten iyi değilim. Ben iyi değilim. Aslında kendimle bile değilim. Kendimle bile değilim. Düşünüp duruyorum seni geceleri. Elimde resmim var, unutamadım seni. Çalar kapımı, sebep paramaz. Güzelim, hiç kimse sana benim gibi bakamaz. Biliyorsun intihar hala benim kafamda. Bizden uyuyorum geceleri resimlerime bakarak. Sorun değil, inan bana bu sorun bile değil. Düşüyorum geceleri ölümün eşiğinde. Bilmiyorum aslında neredeyim. Sanırım bu uçurumun dibindeyim. Biliyorum ölüm benim tek kurtuluşum. Gözlerime bakınca kendimi kaybedişim gibi. İnan iyi değilim sensiz. Yaşama sebebim hep sensin. Aslında gerçekten iyi değilim. Ben iyi değilim. Aslında kendimle bile değilim. Kendimle bile değilim. Düşünüp duruyorum seni geceleri. Elimde resmim var, unutamadım seni. Unutamadım seni. Bir gün ölüm beni bulacak. Belki acılarım son bulacak. Seni hatırlatan her şeyi ben. O gün geldiğinde ellerimle yakacağım. Kendimle değilim uzun zamandır. Ölü gibiyim, ruhum bedenimden ayrı. Gözlerimi açıp da baktım karanlığa. Bir ışık gördüm, adı ölüm, onu biliyorum. Yanına geliyorum Tanrım. Kendimi kaybediyorum. Son sigara belki de bir duman alıyorum. Aslında gerçekten iyi değilim. Ben iyi değilim. Aslında kendimle bile değilim. Kendimle bile değilim. Düşünüp duruyorum seni geceleri. Seni. Elimde resmim var, unutamadım seni.